سورة القصص. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك آيات الكتاب المبين. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. الله باجاري مهربان جي نالي سان شروع. طاسين ميم هي پدري كتاب جو آيتو آهن. اي پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ ای فرعون جو کج احوال مومن مانن جے بدھان لائی تو کہ سچے طرح پڑی بدھائیوں تھا. بے شک فرعون ملک میں ولائی کئی ہوئی اے ان جے رہن وارن کے ٹولیوں ٹولیوں کرے چھجو ہوائیں. منجھاؤن ہک ٹولیے کے ہینوں کئیو ہوائیں جو سندن پٹ کوہندو ہو اے سندن دھیروں جیروں چھڑیندو ہو. بے شک وہ فساد جن ماں ہو گھریو سوں تا جن کے ملک میں ہینوں کیو ویو ہو تن تے احسان کریوں کھین سردار بنایوں کھین وارس کریوں کھین ملک میں دب دبو لیوں فرعون حامان سندن لشکرن کے انن ہینن کھاں وہا گار دیکھاریوں جن کھاں ڈجندہ ہوا. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا راد إليك وجاعلوه من المرسلين. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. أي موسى جي ماولا إلهام كيوسون تو ان کے کھیر پیار جدیں ہن جے لائے ڈجی تدیں کھیس دریا میں اچھلج اے نکی ڈجج اے نکی غمگین تھج چھو تا سی کھیس تو داہ ورائن وارا آہیوں اے کھیس پیغمبرن ما کرن وارا آہیوں. کوئی فرعون جے گھنانے وارن ان کے جھٹیو تا تنیت انہن لائے ویری ائی دکھ جو سبب تھی سو تے فرعون ائی حامان ائی سندن لشکر خطا کندڑ ہوا ائی فرعون جی زال تیو تے ہی چھوکر مہجے لائے ائی تہجے لائے اکھن جو ٹھار آہی ان کے نکو ہو من اساں کے نفو دی یا کھیس پٹ کروں ऐं उहे उन जे हाल जी हक़ीक़त न ॼाणंदा हुआ واصبح فؤاد ام موسى فارغا ان كادت لتبدي به لولا اربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأختي قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون أي موسى جي ماو جي دل بے قرار تھی بے شک نگال کے ستت ہی پدھرو کرے ہا جے کدے سندس دل تے اسیں بندش نہ کریوں ہا हिन लाइ त विसंदड़नि मां थी ऐं मूसा जी भेण खे चयाई त संदसि पेरो खण पोइ उहा उन खे परे खां ॾिसंदी रही ऐं उन्हनि न थे जातो ऐं भेणसि जे पहुचण खां अॻु मथुसि दाइनि जो खीरु हराम कयोसूं पोइ भेणसि चयो त आऊं अव्हां खे अहिड़ो घराणो ॾसां जो उहे अव्हां जे पारां उन जी संभाल कनि ऐं उहे उन जा घणो ख़ैरु ख़्वाह हुजनि पोइ खे संदसि माउ ॾांहुं वरी पहुचायोसीं त संदसि अखियूं ठरनि ऐं ग़मगीन न थिए ऐं ही बि ॼाणे त बेशक अल्लाह जो अंजाम सचो आहे पर घणा माण्हू न ॼाणंदा आहिनि ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين ऐं जंहिं महिल पंहिंजी जवानीअ खे पहुतो پختو تھیو تہ مال کھیس دانائی علم ڈنوسوں اہڑی طرح بھلارن کے چنگوں بدلو ڈیندا آہوں موسیٰ شہر میں اتے جے رہا کن جی غفلت جے وقت داخل تھیو کوئی اتے بمرد پان میں وڑھندا ڈٹھائیں ہی ہکڑو سنس قوم ماں ہو ہی بیو سنس ویری فرعون جی قوم ماں ہو کوئی جے کو سنس قوم ماں ہو تے انہیں تے ہمراہی گھری جے کو سنس ویری جی قوم ماں ہو کوئی موسیٰ انکھے مک ہائیں انکھے پورو کیائیں چیائیں تہی شیطان جے کم ماں آہے بے شک وہ پدرو گمراہ کندڑ ویری آہے چیائیں تہی مہجا پالن ہار بے شک مو پان تے ظلم کیو تہ کرے موکھے بخش پوئے کھیس بخشی آئیں بے شک وہی بخشن ہار مہربان آہے چیائیں تہی مہجا پالن ہار جے کو مو تے فضل کیو اتھئی تہ سبباں ڈوہارن جو مددگار کدھے نہ تھیندس فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين پوءِ صبح تائیں شہر میں ڈجندڑ منتظر رہو تو اوچتو جنہ کال کھانس مدد گھری ہی تہ کھانس وری مدد گھری موسیٰ کھیس چیو تو بے شک تم پدھرو بے راہو آہیں پوءِ جے کو بنن جو ویری ہو تہ ڈاں موسیٰ جہمال ہتھ ڈگھیرن جو ارادو کیو تہمال فریاد کندڑ موسیٰ کے پان تے سمبرل سمجھی چیو تے موسا جی کال ہکڑے مانو کے کٹھئی تی مکھے بھی کوہن جو ارادو کری تو چھا ملک میں زبردست تھین کان سوائے تجو بیو کو ارادو نہ ہے تو سدھاریندڑن ماں ہوجن نتھو گھری ہک مرد شہر جے پری پاسے کان ڈوڑندو آیو چیائیں تے موسا بے شک ہتوں جا سردار تو لائے رتھ کن تھا تا توکھے کوہن تہ کرے نکری ون بے شک آؤں تو لائے خیر گھرندڑن ماں آیا کوئی موسیٰ ڈجندو انتظار کڈھندو ان شہر ماں نکتو چیائیں تے مہجا پالن ہار ظالمن جی قوم کھاں موکھے بچائے ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قال تعالى نسي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين أي جه محل مدين شهر جي طرف مو كياي تہ مال چیائی تو امید اتھم تو مجھو پالنہار مکھے سدھی واٹ ڈیکھاری دو جہ محل مدین جے تڑ تے پہتو تہ مال ان مانن جی ہک ٹولی کے جانورن کے پانی پیاری دے ڈٹھو انن کا سوائے بزالوب پہنجو دھن پانی پین کا جھلی دے ڈٹھائی موسا چیو تہاں جو کہڑو کم آہے چیاؤں تا اسی ایسی پہنجے دھن کے پانی نہ پیاریوں دیسیں جیسی دھنار پہنجا جانور پیارے نہ موٹائیں اساں جو پیو وڈو بڈھڑو آہے کوئی انہن جے دھن کے پانی پیاری آئیں وری رہن لائے پاچھے داہ پھریو پوئے چیائیں تا اے مہجا پالنہار بے شک جے کی منہ داہ چنگا ماں موکلی تہ لائے آؤں محتاج آیاں پوئے منجھاؤن ہکڑی لج سا گھومندی وٹس آئی چیائیں تا مہجو پیو تو کے ہن لائے سڈے تھو تو جے کو اساں جے دھن کے پانی پیاری تہجی مزوری تو کے دے پوئے جہمال وٹس آیو سارو قصو وٹس بیان کیائیں تہمال شعیب چیو تا نہ ڈبیو ہانے ظالم قوم کھاں چھٹیں قولت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك فتجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل منجاون هيك چيو تاي بابا هنك مزور کرے رکھ چھو تا بھلو نوکر جن کے مزور کرے رکھی وہ آہے جو سگھارو موتبر ہو جی شعیب چیو تو مہجو ارادو آہے تہنن پہنجن بن دھیل ما ہک ہن شرط تے تو کھے پرنایا تو 8 سال مہ جی مزوری کریں ایں جے کدے 10 ورے پورا کندے تو وہ تجھے پار کھا احسان آہے ایں آؤں تو تے کا اوکھائی کرن نتھو گھرا جے کدے اللہ گھریو تو مکھے خیر گھرندن ما ڈسندے موسیٰ چیو تو مجھے ایں تجھے وچ میں ایہو انجام آہے انن بنی مدتن ما کا پورائی کریاں تو موتے کو زور نہ ہوندو ایں جے کی چاہوں تھا تہتے اللہ شاہد بس آہے فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي ردءا يصدقني إني أخاف أن يكذبون قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون اوئے جہمال موسیٰ یہ مدت پوری کئی ایں پہنجے گھر وارن کے وٹھی ہلیو جہمال وچ رستے میں کوہ تور جے پاسے داں باہر ڈٹھائیں پہنجن گھر وارن کے چیائیں تے ترسو بے شک مو باہے ڈٹھی آہے امید اتھم تا اتا ہوں کا خبر یا کو باہے جو ٹانڈو اوہاں وٹ آنی دس تمن اوہی پان سیکیو کوئی جڈے انہی باہے وٹ آیو تڈے میدان جے سجے بھرکھاں مبارک جائے ایں ون ماں سڈیو ویو تا اے موسیٰ بے شک آؤں جہانن جو پالنہار اللہ آیا تُو پہنجی لٹھ اچھل پوئے جہمال ان کے چرندو ڈٹھائیں جن کو وہاں نام گاہے تہمال پٹھی رو تھی منہ موڑی آئیں پوئے تے نہ موٹو چیو سوں تے موسا اورے اچ نہ ڈج جو بے شک تُو امن وارن ماں آہیں پہنجو ہتھ گریبان میں وج تو بے عیب چمکندڑ تھی نکرے خوف خان تسلی تھین لائے پینجوں باہوں پان داں گد کوئی اوہے بئی حجتوں فرعون سنس لشکر داں تجھے پالنہار جے طرف خان آہن بے شک اوہے بدکار مانو ہوا تیائیں تائے مجھا پالنہار بے شک منجھاؤن ہک شخص کے منہ ماریو آہی تہ کرے آؤں پہنجے مار جن خان ڈجاں تھو مجھو بھاؤ ہارون موکھا زبان جے کرے ودھیک چٹو گالائیندڑ آہے تہ کرے ان کے موسا مدد ڈیندڑ کرے موکل تہ مجھی تصدیق کرے چھو تہ آؤں پہنجے کوڑے تھین خان ڈجاں تھو اللہ چیو تہ سگھو تہجا بازو تہجے بھاؤ سا محکم کنداسوں اواں کے غلبو ڈینداسوں پوئے اوہے اواں ڈاں ایزا لائے پہنچی نہ سکندا اساں جے موجزن سبباں امیں بئی جے کی اواں جے پٹھاں لگا سے غالب رہندا فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون پوئے جہمال موسا اساں جے پدھرن موجزن سا وٹن آیو تہمال چیاؤں تہی رگو گھڑیل جادو آہی یا گال پہنجن پہرن پیو لادن میں نبودیسوں موسا چیو تمہ جو پالنہار انہی کے ودھیک جاندو آہی جہن وٹاؤں سے ہدایت آن دی آہی جہن لائے آخرت میں موچاری عاقبت جو گھر آہی بے شک ظالم نہ چھٹندا وقال فرعون یا ایہا الملأ ما علمت لکم من الہ غیری فأوقد لی یا هامان علی الطین فاجعل لی صرحا لعلی أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين فرعون چيو تا اے سردارو مو اوها لائے پان کھا سوائے کو بيو معبود نہ جاتو آهي وي اي حامان مو لائے سرن جو کھورو بار پوئے مون لائے ہک ماڑی بنائے تا ماں موسا جے معبود ڈاں چڑھاں آؤں بے شک کھیس کوڑن ماں بھایاں تھو وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين اونا فرعون ایسنس لشکر ناحق ملک میں ودائی کئی ایں بھایا ہوں تا اوہے اساں داہ نہ موٹائے با پوئے کھیس ایسنس لشکرن کے پکڑیو سوں پوئے کھیس سمندر میں اچھلیو سوں پوئے لستا ظالمن جی پچھاڑی کہڑی طرح تھی ایں اساں اوہے دوزخن جا اگوان بنایا جو مانن کے باہداں سڈیندا ہوا ऐं क़यामत जे ॾींहुं मदद न ॾिबीन ऐं हिन दुनिया में लानत संदन पोइ तां लाथीसूं ऐं क़यामत जे ॾींहुं उहे बुछड़नि मां हूंदा وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَلَكِنَّا أَنْشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنْ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين ऐं बेशक मूसा खे किताब ॾिनोसूं उन खां पोइ जो पहिरीं जुगनि खे हलाक कयोसूं जो उहो माण्हुनि लाइ चिटो दलील ऐं हिदायत कंदड़ ऐं बाज हो त मन उहे नसीहत वठनि ऐं पैगुंबर तूं तॾहिं उल्हंदे पासे खां न हुए जॾहिं मूसा ॾांहुं वही मोकिलियोसूं ऐं न की तूं उते हाज़िरनि मां हुए पर केतिरा ई जुग मूसा खां पोइ पैदा कयासूं पोइ मथुन मुदत डिघी गुज़री ऐं नकी तूं मदीन वारनि में रहंदड़ हुए जो असां जूं खेन आयतूं पढ़ी ॿुधाई थिए पर असीं पैगुंबरनि खे मोकिलींदा रहियासूं ऐं नकी तूं कोहे तूर जे पासे हुए जॾहिं मूसा खे सॾियोसूं पर तुंहिंजे पालनहार जी बाझ तो ते हिन लाइ थियल आहे त तूं उन क़ौम खे डेॼारी जिन वटि तोखां अॻु को डेॼारींदड़ न आयो त मन उहे नसीहत वठनि ऐं जेकॾहिं ईअं न हुजे हा त संदनि हथनि जेकी अॻे मोकिलियो आहे तंहिंजे सबबि उन्हनि ते जॾहिं मुसीबत पहुचे तॾहिं मता चवनि त असांजा पालणहार असां ॾांहुं को पैगुंबर छो न मोकिली تے تہجی آیتن جا تابیدار بن جوں ہا اے مومنن ما ہو جوں ہا تے توکھے نہ موکلوں ہا فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون पोइ जंहिं महिल असां वटां उन्हनि वटि सचो वही आयो तंहिं महिल चवण लॻा त जहिड़ो मौजज़ो मूसा खे ॾिनो वियो तहिड़ो हिन पैगम्बर खे छो न ॾिनो वियो आहे जेकी अॻे मूसा खे ॾिनो वियो तंहिंजो इनकार न कयो अथनि छा हाणे चवनि था त तौरात ऐं क़ुरान ॿई हिकु जहिड़ा जादू आहिनि ऐं चवनि था त असीं हर हिक जा मुनकर आहियूं खेनि चओ त जेकॾहिं सचा आहियो त अल्लाह वटां को किताब आणियो जो उन्हनि ॿिन्ही खां वधीक सिधो रस्तो ॾेखारींदड़ हुजे त उन जी ताबेदारी करियां पोइ जेकॾहिं तुंहिंजी ॻाल्हि क़बूल न कनि त ॼाण त उहे रुगो पंहिंजनि सदन ते हलंदा आहिनि ऐं जेको अल्लाह जे रस्ते ॾेखारण खां सवाइ पंहिंजी सद ते हले तंहिं खां वधीक गुमराह केरु आहे बेशक अल्लाह ज़ालिमनि जी क़ौम खे सिधो रस्तो न ॾेखारींदो आहे ऐं बेशक हिन क़ुरान खे उन्हनि लाइ लॻोलॻि मोकिलियोसूं त मन उहे नसीहत वठनि الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤمنون يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين جن کے ہن قرآن کا اگ کتاب ڈنو اتھوں سے ان قرآن کے منی داہن اے جڑے کھین ہی قرآن پڑھی بدھائے بو آہے تدھے چوندہن تو ان تے ایمان آندو سوں بے شک وہ اساں جے پالن ہار وٹاں سچو آہے بے شک اساں ان جے نازل تھین کا اگے ہی مسلمان ہوا سوں یہ اوہے آہن جن کے سندن اجر ببھیرا ڈبو انہیں کرے جو صبر کیاؤں ائی مدائی کے چنگائے سان ٹاریندا آہن ائی جے کا کھین کا روزی ڈنی اتھوں تہما خرچیندا آہن ائی جڈھیں کا بےہودی گال بدھندا آہن تڈے ان کا منہ موڑیندا آہن ائی چوندا آہن تا اساں جا کم اساں لائے آہن ائی اوہاں جا کم اوہاں لائے آہن اوہاں تے سلام ہوجے اسیں جاہلن جی سنگت کے نتھا گھروں اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بے شک تو جن کے گھری تن کے ہدایت کرے نتھو سگیں پر اللہ جن کے گھرندو آہے تن کے ہدایت کندو آہے او ہدایت وارن کے چنگی طرح جاندڑ آہے وقالو انت اتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون ائی کے چوندا ہن تے جے کدے تو سان ہدایت جی تابیداری کنداسوں تے پہنجے ملک ما تڑجی وینداسوں کھین حرم میں امن سا نہ ٹکایو سوں چھا جو نہ داہ سب کہ جنس جو میوو پان وٹاں روزی طرح پہنچائے بو آہے پر انہن ما گھنا مانو نہ جاندا ہن وكم أهلكنا من قرية بصرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين وما كان ربك مهلك القرى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون أي گوٹھن ما کیترائی ویران کیاسوں جے پہنجے گزران میں حد کھاں لنگیا ہوا پو اوہے سندن رہن جوں جایوں آہن انن کھاں پوئے کن تھوڑن وقتن کھاں سوائے اتے رہوئی کون آہے اے آخر اسیں ہی وارس واسوں اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تہجو پالنہار گوٹھن کے ایسی کڈھیں بناس کرن وارو نہ آہے جیسی ان جے کہیں وڈے شہر میں کو پیغمبر نہ موکلی جو اساں جو آیتوں کھین پڑھی بدھائے ائیں گوٹھن کے کدھیں بناس کرن وارا نہ ہوں سوائے ان حالت جے جو سندن رہن وارا ظالم ہوجن وما اوتیتم من شیء فمتاع الحیاۃ الدنیا وزینتها وما عند اللہ خیر وابقا افلا تعقلون أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين ہر ایک جن سما جے کی اواں کے ڈنو ویو آہے سو دنیا جی حیاتی جو سامان ان جو سنگار آہے جے کی اللہ وٹ آہے سو بھلو سدائی رہن وارو آہے پوئے چھو نہ سمجھ رکھندا آہو بھلا جن کے چنگو انجام ڈنو سوں اوہو ہو لہن وارو آہے سو انہیں جڑو آہے چھا جن کے دنیا جے سامان سا آسودو کیو سوں وری وہ قیامت جے دی عذاب میں حاضر کیلن ما ہوجی وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَغْوَيْنَا أَغْوَيْنَاهُمْ كَمَا غَوَيْنَا تَبَرَّأْنَا إِلَيْكَ مَا كَانُوا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون جهدي الله كين سدي چوندو تو مهجاوه شريك كتھے آهن جن کے امي مو جهڑو بھائندا ہوئو ان ڈی جن تے عذاب جو حکم لازم تھی چکو ہوں دو سے چوندا تے اساں جا پالن ہار ہی اوہے آہن جن کے گمراہ کیو سوں جہڑا پان گمراہ تھیا سوں تیڑو کھین بھی گمراہ کیو سوں ہانے سبنی کھاں تہجے آڈو بیزار تھیوں تھا اوہے اساں کے نہ پوجیندا ہوا این چیو ویندو تے پہنجن شریکن کے سڈیو پوئے کھین سڈیندا تو وے کھین ورندی نہ دیندا ائی عذاب ڈسندا تدے سدھ کندا تے جے کرے دنیا میں ہدایت وارا ہوجن ہا وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَى أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ جن ڈی اللہ کھین سڈیندو پوئے چوندو تاں پیغمبرن کے کہڑی ورندی ڈنی پو ان ڈی سب گالیوں کھین بھلجی ویندیوں پوئے پان میں بھی نہ پوچھندا پوئے جن توبہ کہی ایمان آندو چنگا کم کیا سو امید آہے تا کامیابی حاصل کندڑن ماں تھیندو وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تہ جو پالنہار جے کی گھرند واہے سو خلقین دواہے جن کے گھرند واہے تن کے پسند کندو واہے انن کے کو اختیار کونے اللہ کے پاکا یاہے جن کے ساند شریک مقرر کندا ہن تنکھا تمام متھاؤں آہے سندن سینہ جے کی لکائیں داہن جے کی پان پدھرو کندا ہن سو تنجو پالن ہار جان دو آہے اوہ اللہ آہے ان کا سوائے کو عبادت جو لائق نہ آہے دنیا آخرت میں سندس ساراہ آہے سندسی حکومت آہے داہوں سواں کے موٹائے بو کھین چو تا دسو تا سہی جے کدے اللہ اماں تھے قیامت جے دیہ تائیں ہمیشہ رات قائم کرے تو اللہ کا سوائے بیو کہڑو محبود آہے جو اماں وٹ سوجھرو آنی دو پوئے نہ بدھندا آئے ہو چھا چو تا دسو تا سہی تا جے کدے اللہ اماں تھے قیامت جے دیہ تونی ہمیشہ دیہ قائم کرے تا اللہ کا سوائے بیو کہڑو معبود آہے جو اماں وٹ رات آنی دو جہ میں امیں آرام وٹھو پوئے امیں نتھا ڈسو چھا پہنجے باج سا اماں لائے رات ڈیہ بنایائیں تا امیں منجس آرام وٹھو سندس فضل ماں روزی طلب کریو تا من امیں شکرانو کریو. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون جہدین اللہ کھین سڈے چوندو تو اوہے مونجا شریک کتھے آہن جن کے امی مون جڑو بھائندا ہوئو ہر ایک ٹولی ماں شاہد جدا کندا سی چوندا سی تا پہنجو دلیل پیش کریو پوئے اوہے جاندا تا بے شک حق اللہ جے پاسے آہے جے کو ٹھاہ ٹھائندہ ہوا سو کھاؤن بھولی ویندو. ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغا علیہم وآتیناہ من الکنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. شديد. قال إنما أوتيته على علم عندي، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا، ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. بے شک قارون موسیٰ جی قوم ما ہو پوئے متھن شرارت کرن لگو ایں کھیس خزانن ما ایترو ڈنو ہوسوں جو سندس کنجین سگھ واری ٹولیے کے تھکایو تھی. جدیں سنس قوم کھیس چیو تا مال ڈسی نہ مرک، چھو تا اللہ مرک کنجرن کے دوست نہ رکھندو آہے. ایں اللہ توکھے جے کی ڈنو آہے تہسا آخرت جے گھر جی بھلائی طلب کر، ایں دنیا ماں پہنجو نیک عمل کرن جو حصو نہ وسار. ایں جہڑی طرح اللہ تو سا چنگائی کئی آہے، تہڑی طرح تو سنس خلق سا چنگائی کر. ایں زمین میں فساد وجھن نہ گھر، چھو تا اللہ فساد کرن وارن کے دوست نہ رکھندو آہے. قارون چیو تو وہ گھنو مال تے رگو ہک ہنر سا جو مون وٹ آہے جو مون کے ملیو آہے، نہ جاتو ہو آئیں چھا تو بے شک اللہ کھاؤس اگ اوہے کیترائی جگ ناس کرے چھجا ہوا، جے کی کھاؤس ڈاڈھی سگ وارا ایں گھنی جمعیت وارا ہوا، ایں ڈوہارن کھاں سندن ڈوہن بابت عذر نہ پچھبو. فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. وهكذا پنجي قوم جي سامو پنجي سنگار سا نکتو، جیکی دنیا جی حیاتی گھرندا ہوا تن چیو تا ہے ارمان اہڑو مال جے کر اساں کے بھی ہوجے ہا جہڑو قارون کے ڈنو ویو آہے، بے شک اوہ وڈے نصیب وارو آہے. ایں جن کے علم ڈنو ویو تن چیو تا اواں لائے خرابی ہوجے، اللہ جو ثواب انہی مانو لائے بھلو آہے جہیں ایمان آندو ایں چنگا کم کیا. یہ گال صابرن کا سوائے بیئے کہیں جی دل میں نہ گھڑن دیا ہے. فقصفنا به وبداره الارض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. پوئے کھیس ایں سنس گھر رکھے زمین میں گہایو سوں، پوئے اللہ کھاں سوائے کا ٹولی ان لائے کان ہوئی جا کھیس مدد دے، ایں نکی پان ویر وٹھن وارن ماں ہو. ایں جن کال سنس مرتبے جی صد تھے کئی سے صبح جو چون لگا تو عجب آہے، त अल्लाह पंहिंजन बाननि मां जंहिं लाइ घुरंदो आहे तंहिंजी रोज़ी कुशादी कंदो आहे ऐं तंग कंदो आहे। जेकॾहिं अल्लाह असां ते अहसान न करे हा त असां खे बि ज़मीन में ॻिहाए छॾे हा। न जातो अथई त काफ़रनि खे छोटकारो न आहे। تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون इहो आख़िरत जो घर आहे जंहिंखे असां उन्हनि लाइ मुक़ररु कयो आहे जेकी मुल्क में वॾाई न कंदा आहिनि ऐं न की फसाद विझण घुरंदा आहिनि ऐं चङी आक़िबत परहेज़गारनि लाइ आहे। जेको चङाई आणींदो तंहिं लाइ उन खां भलो बदिलो आहे। जेको मदाई आणींदो त मदायन करण वारा रुगो उहा सज़ा लहंदा जेकी कयाऊं थी। إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون بے شک تے اللہ تو تے قرآن نازل کیو سو موٹن جی جائے ڈاہ تو کے ضرور موٹائن وارو آہے چو تے جے ہدایت آندی तंहिंखे मुंहिंजो पालनहार चङो ॼाणंदड़ आहे ऐं उन खे बि जेकी पधरीअ गुमराहीअ में आहे ऐं तोखे को आसरो न हो त तो ॾांहुं ही किताब लाहिबो पर तुंहिंजे पालनहार जी बाज सां लाथो वियो पोइ काफ़रनि जो मददगार हरगिज़ न थिजो। ऐं आहे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तोखे अल्लाह जी आयतुनि जे पहुचाइण खां उन पुञाणा जो तो ॾांहुं मोकिलियूं वयूं काफ़र न झलीन ऐं पंहिंजे पालनहार ॾांहुं माण्हुनि खे सॾु ऐं मुशरकनि मां कॾहिं न थी ऐं अल्लाह सां गॾु ॿिए कंहिंखे माबूद समझी न सॾु। उन खां सवाइ को इबादत जो लाइक़ु न आहे। संस ज़ात खां सवाइ सभ का शइ नाश थियण वारी आहे। सभ को हुकुम उन जो ई आहे ऐं ॾांहुंस मोटाया वेंदो।